Köşelerden biri baştan başa keçi postlarıyla döşenmişti. Üstünde de yumuşak yastıklar vardı. Yerde serili halıların üstünde kırmızı tatar, kara yağız tatar ve üç de misafiri oturuyordu. Arkalarında yumuşak yastıklar, önlerinde de tahta sini duruyordu. Sinide mısır ekmeği ve bir tas erimiş inek yağı vardı. Sofranın kenarında da her zaman içtikleri tatar içkisi, bir kova boza vardı. Yemeği elleriyle yiyorlardı. Elleri yağ içinde kalmıştı. Bu arada kara yağız tatar birden yerinden fırladı ve Jilin'i halının üstünden kaldırıp kuru yere oturmalarını emretti. Kendisi ise tekrar halının üstüne oturup misafirleriyle birlikte yemeğe devam etti. Irgat, verilen emri yerine getirip Jilin'i söylenilen yere oturttuktan sonra yemenisini çıkarıp ötekilerin yanına koydu. Sonra da efendilerinin yakınındaki keçi postunun üzerine oturarak onların yemek yiyişlerini ağzının suyu aka aka seyretti. Tatarlar yemeklerini bitirdiğinde gömlek ve şalvar giymiş, başında yazma olan bir Tatar kadını içeri girip sofrayı götürdü. Sonra da bir leğen ve ibrikle geri geldi. Tatarlar ellerini yıkadıktan sonra diz çöküp dua ettiler. Sonra da sağa sola üflediler. Kendi dillerinde biraz konuştuktan sonra içlerinden biri Jilin'e dönerek kırmızı yüzlü Tatar'ı gösterdi ve Rusça ''Seni Gazi Muhammed yakaladı ve Abdülmurad'a verdi. Şimdi senin efendin Abdülmurat'tır.'' dedi. Abdülmurat, karayağız Tatar'dı. Jilin'in susması üzerine Abdülmurat konuşmaya başladı. Eliyle Jilin'i gösteriyor, sürekli gülüyordu. Sonra sürekli söylediği gibi ''İyi Uğuruz, iyi Uğuruz.'' dedi. Tercüman, Jilin için konuşulanları Rusça'ya çeviriyordu. ''Senden evine mektup yazmanı, fidye olarak para göndertmeni istiyorlar. Para gelir gelmez seni serbest bırakacaklar.'' Jilin düşünüp, ''Ne kadar parayı istiyorlar?'' dedi. Tatarlar aralarında konuştuktan sonra tercüman, ''3000 ruble.'' dedi. Jilin, ''Olmaz, o kadar veremem.'' deyince Abdül yerinden sıçrayıp, sanki dilinden anlıyormuş gibi kollarını sallayarak Jilin'e bir şeyler anlattı. Tercüman söylediklerini Rusça'ya çevirip ne kadar verebileceğini sordu. Jilin tekrar düşünüp ''500 ruble.'' dedi. Bu cevap üzerine Tatarlar hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Abdül kırmızı yüzlü Tatar'a çıkışıyor, ağzından köpükler saçarak homurdanıyordu. Kırmızı yüzlü olansa sadece gözlerini kırpıştırıyordu. Onlar sustuktan sonra tercüman Jilin'e dönerek ''500 ruble az. O senin için 200 ruble ödedi. Gazi Muhammed, Abdül'e olan borcuna karşılık seni verdi. Eğer 3000 ruble vermezsen seni bırakmayacak. Mektup yazmazsan seni bir yere kapatıp kırbaçla döverler.'' Jilin onların karşısında korkak durmanın daha kötü olacağını düşündü. Birden ayağa fırladı. ''O köpeğe söyle, aklınca bana gözdağı vermeye çalışmasın. Yoksa 5 para vermem, bir satırda yazmam. Sizden şimdiye kadar korkmadım, bundan sonra da korkmam. Sizi köpekler, sizi.'' Tercüman Jilin'in söylediklerini Tatarca'ya çevirdiğinde yine hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Uzun uzun konuştular. Sonra Tatar yerinden fırlayarak Jilin'in yanına geldi. ''Urus yiğit, yiğit Urus.'' dedi. Yiğit, onların dilinde kahraman anlamına geliyordu. Tatar gülümseyerek tercümana bir şeyler söyledi. Tercüman da Jilin'e ''1000 ruble ver.'' dedi. Jilin kendi dediğinde diretiyordu. ''500 rubleden fazla vermem. İsterseniz öldürün ama o zaman hiçbir şey alamazsınız.'' diyordu. Tatarlar tekrar aralarında konuşup ırgatlarını bir yere gönderdiler. Bu arada bir Jilin'e bir kapıya bakıyorlardı. En sonunda ırgat geldi. Arkasında da yalın ayak, üstü başı yırtık, iri yarı, ayaklarında pranga olan bir adam vardı. Jilin az daha bir ah çekecekti. Kastilini tanımıştı. Demek onu da yakalamışlardı. İkisini yan yana oturttular. Tatarlar susmuş onlara bakıyordu. Jilin Kastilin'le konuşuyor, ona hikayesini anlatıyordu. Kastilin de atının sürçtüğünü, tüfeğinin ateş almadığını, Abdül'ün de onu yakaladığını anlattı. Abdül yerinden fırlayıp Kastilin'i göstererek bir şeyler söyledi. Tercüman onlara dönerek her ikisinin de aynı efendinin eline düştüklerini, kim daha önce para verirse onun daha önce serbest bırakılacağını anlattı. Sonra Jilin'e, ''Bak sen öfkeleniyorsun ama arkadaşın ne kadar uysal. Hemen evine mektup yazıp 5000 ruble istedi.